مجنون و پریشان تو هم، دستم گیر. سرگشته و حیران تو هم، دستم گیر. هر بی سر و پای دستگیری دارد، من بی سر و سامان تو هم، دستم گیر. مجنون و پریشان تو هم، دستم گیر. سرگشته و حیران تو هم، دستم گیر. هر بی سر و پا دستگیری دارم، من بی سر و سامان تو هم، دستم گیر. ممکن ز تو چون نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. ور من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم بهر چه می دارم دل. در بادیه عشق تو کردم سفری، تا بو که بیابم ز وصالت خبری. در هر منزل که می نهادم قدمی، افکند تنی دیدم و افتاد سری. امروز یکی گردش مستانه کنم، امروز یکی گردش مستانه کنم، و از کاسه سر ساغر و پیمانه کنم. امروز در این شهر همی گردم مست، می جویم شاغلی که دیوانه کنم. بیش از این باده به پیمان مریم، بیش از این باده به پیمان مریم، آبروی من دیوان مرغ نالان به چه کارد آید، دام بردار و دام بردار و دگردان مریم. من سرایی نیم ای ساقی عشق دوست، من سرایی نیم ای ساقی عشق، خون من خون من بر در میخانه مریم. Oh! آتش حسرت از آن برق نگاه بر دل محرم بیگان مریز دو شازین باد به پیمان مری شازین باد به پیمان مری آبروی من دی آنان که منع مهرم از آن ماه رو کنند، ای کاش یک نظر نگهی سوی او کنند. مشکل که پاک گردم از آلوده دامنی، مشکل که پاک گردم از آلوده دامنی، صدره به آب کوثرم ار شستشو کنند. جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، گر خود ز آب چشمه حیوان وضو کنند. بی لعل می پرست تو ساقی کفاف نیست، بی لعل می پرست تو ساقی کفاف نیست، ما را خم سپهر اگر در سبو کنند. جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، گر خود ز آب چشمه حیوان وضو کنند. بی لعل می پرست تو ساقی کفاف نیست، ما را خم سپهر اگر در سبو کنند. اهل نیاز از اثر خاک کوی تو، اهل نیاز از اثر خاک کوی تو تحصیل عزت و شرف و آبرو کنند. Thank you. اهل نیاز از اثر خاک کوی تو تحصیل عزت و شرف و آبرو کنند. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.